Здравейте! Имате ли си място, на което много искате да отидете, но да не е обичайното Париж, Лондон и така нататък? Питам ви за приказно място. Имате ли си приказно място, което бихте искали да посетите? А бихте ли искате ви да останете там? Ти как се чувстваш безграничен? Имаш ли си приказно място, на което искаш да отидеш? Аз не обичам да ме питат толкова много въпроси още в началото на нещо, което чета. Тоя похват вече ми е много скучен, трябва да кажа. Скучен ти е, чак. Еми, скучен ми е. Лампите от среща започнаха да светят, между другото, супер морзово. Морзово започнаха да светят. Тъй, че може би някой започна да ни следи. Тато отдавна ни следят там. Или са SOS, омага. Виж ли ръката, която се е протегнала? Да. Така! А ти имаш ли едно приказно място? Ами, апартаментът среща и приказно място в момента. Потом се случват някакви странни неща. Отдавна не бях виждал апартамента от среща, изобщо нещо да се случва. Сега ще ни видят, те са двама. Стопанинът бе заминал за Америка. Мисля, че всичко е окей, реално. Мисля, че да. Така. Да, аз имам такова приказно място, което искам да посетя. А това място е Neverland. На Майкъл Джексон има и ето. Baby Unicorn, don't go there. Baby Unicorn, no! Don't do it, Baby Unicorn! No! You're a baby and you're a unicorn. Това са двете най-любими неща на зомби Джако. Зомби Джако. Is that inappropriate? Is that too soon? Ще ви кажа и защо искам да отида там. До някаква степен ме е страх да порасна. Мисля за това, че след време няма да съм дете, а ще съм зряла жена. Тя ме плаши спокойно много. От децата никога не стават зрели жени. Ето и ти можеш да си такова, но поне... И ти можеш да си вигла до края на живота си. Поне... Слаш пъфил, слаш безграничния. Безграничния. Не, аз съм пораснал мъж. Но виж, тя аз наистина е бейби. Аз съм вигла, която работи на Слънчев бряг. Ти си фъфла, която работи на Слънчев бряг. Фъфла, извинете. Дай ми една бира. Дай ми още една бира, пърхаме. Всичко това, което ще се очаква от мен в бъдеще, също ме плаши. Именно затова с удоволствие бих отишла в Неверленд, ще се срещна с пана и изгубените момчета, ще се сражавам с капитан Кук. Ще се впускам в приключения и най-вероятното нещо от всички пришествият на Зън-Зън. Зън-Зън? Тинкърбел? Тинкърбел е Зън-Зън! Също така трябва да кажа, че ако по-пораснеш, ще се сражаваш с капитан Кук. Тъй, че... Бонуси и на двете! Ома се сгоди с капитан Кук. Possibly better than капитан Кук. Нека да кажем. Но Зън-Зън. Зън-Зън. Зън-Зън. Зън-Зън. Зън-Зън. Мисля, че е китайка. Азиатската. Азиатската Тинкърбел. Зън-Зън. Който звездите не е. Който може ни позволи да платим, да се носим из небето, да достигнем облаците и звездите, така да се каже. Така да се каже. Така да се каже. Така да се каже. Демеки наркотници просто. Така да се каже. Така да се каже. А тя просто описала. Това всъщност е човек, който е поне на 30 години. Baby Unicorn. Който в момента си представя, все едно е малък. И обясня, и ни филмира. И този това беше предишното, където беше. Ох, ние не сме съгласни, ама и ние някакви такива endearing ние, бла бла бла бла. А сега тук вече е съвсем закодирано в Зън-Зън, Капитан Кук. Капитан Кук. Облаците, така да се каже. Така да това се каже. Това общо описва така наречения Neverland. Както споменахме, вече имахме тема. Та тема тръгна още в миналото нещо, където си говорихме за това, че гимназията никога не свършва. Въпреки, че не беше вътре в това. Но ни дойде. Но ни дойде, защото беше в подтекста на цялото нещо, се въртеше тази тема. А сега говорим за Неверленд. Където... Въртеше се стагнацията, въртеше се блатото. Не, и в Неверленд също е блато и стагнация. Ууу, да. Какво се случва, Бейби Юникорн? Бихте ви искали да останете там? Да посетите, започнахме така. Имате ли място, където бихте искали да отидете? Бихте ви искали да останете там? Неверленд. Място, където никой място не е пораства. Ще стана зряла жена. Ще се срежавам капитан Кук. Зън-Зън, не спира се. Не мога. Това да сте не са определили за това. 100%. О, и ги разбира се. Но за да стане това, разбира се, ние трябва да мислим за нещо хубаво и постепенно благодарение на прашеца. Прашеца. На благодарение на прашеца. Прашеца. И на нашите хубави мисли, ние ще започнем постепенно да се отделяме от земята. Да се стигаме към небето, където можем да носим, да се носим на воля, бягайки от реалността. Познавам. Признавам си. Тук там е някой, който използва прашеца, за да бяга от реалността. За да бяга от реалността. Ето, че и Baby Unicorn. I see unicorns now. Ку-ку-кака? А това е заради това е юникорна, а бейбито е защото е бейби. А пък юникорна е свързан с прашеца. И... С прашеца. Признавам си, дори се опитах да извикам Питър Пан, като давам пикане. Питър Пан. Питър Пан, Питър Пан, Питър Пан. Когато настъпи нощта, аз изгасих лампите в стаята си, отворих прозорица си широко, забавих една свещичка и застанах пред него, казвайки: аз вярвам. Имаше едно малко парченце надежда, което очакваше Пан да се появи и просто да ме отведе в него и вен. Но това е реалността, от която не може да се избяга толкова лесно. Освен ако нямаш волшебния парченце. Въпреки всичко, Невервен винаги ще бъде в мечтите ми, в съдещата ми. Никой не е казал, че не бива да вярвам. Това, че не виждаме нещо, не значи, че то не е там. Това е така, несъмнено. И че не бива да вярваме в него. Винаги мога да избягам от реалността, четейки някоя книга, пишейки нещо, но това не означава да спра да вярвам. Тук почвам да се губя вече, честно казано. И в по-извишна възможност, а и това ме вдъхновява. А и всеки тайничко иска да има малко магия в своя живот. Ако и вие имате такова място, на което да искате да отидете, ще се радвам, ако споделите. С удоволствие бих прочела кое е то и защо точно то. Благодаря ви за вниманието. Моля, Baby Unicorn. Моля, Baby Unicorn. Жене се кла. Жене се кла. Една точка. Една точка. Фио 2. Originality 2. Originality 2. Моят филм в момента в главата е, че Baby Unicorn е на 30 и е в лудница. И е в лудница, пък чакай. Да. Ти вечно някакъв... Аз някакъв съм постоянно параноичен, наистина. Ами, прекалено много пъти каза за прашеци, за това как не ни дават да вярваме в това, което искаме да вярваме. Но всъщност ни дават. И кой може да ти отнеме това, което не виждаш? И... Кои са приятелите ти? Не трябва да се променям. Не трябва да се променям. Да, не трябва. Не трябва да се променям. Те ти пазят гърба. А ако се промениш, вече няма да имаш приятели, които те пазят. Ти пазят гърба. Приятелите са гласовете. Гласовете в... Гласовете. Зън-зън. Зън-зън-зън-зън-зън. Това дали не е към банката в лудницата. Зън-зън. Зън-зън-зън-зън-зън. Прашеца. Прашеца са хапченцата, които й дават. Нали? Не знам, аз съм просто филмиран, защото се казва бе. Не знам защо съм толкова филмиран, но ме филмира това, трябва да кажа. He's a baby, he's also a unicorn, в смисъл. Връза се с това, че детството е някаква тема в цялата история. Какво ли ще е случило в детството? Е винаги. Винаги. Ами за сега не мога да направя никакво предположение от това, което се случва. Плюс това и двете и произведения бяха завършени и рамкирани с благодаря ви за вниманието. Аз това ми се чува, че просто групова терапия, type of thing. Аз съм Baby Unicorn. Здравейте. Здравей, Baby Unicorn. Тук съм вече от 10 години. И не искам да порасна. И не искам да порасна. Искам да седя в лудницата. Неверленд, при Питър Пан. Как оценяваш това произведение? Как го оценявам? Да. Три точки жена се кола. Не знам си какво си. Защото... Защото буквално е... Една за прашеца. За прашеца. Една за... Капитан Кок. И една за Капитан Кок. Прекрасно. По-ми беше симпатично от предното, трябва да кажа. Повече вълшебство имаше в него някакси. По-кратко беше. Това беше темата. По-кратко беше... Помогна му. Според мен сравнително стегнато. Би могло да е по-стегнато в тези случаи. Определено. Но... Да. О, Baby Unicorn. Ще следим с интерес Твоето порастване. Твоето порастване. Големия лош свят. Излизане от... Излизане от... Където Неверленд. Си. Може просто да е в училище, не е нужно да е в лудницата. Но... но предпочитам да е в лудницата. Това е моето, моят личен хедканон. Разбира се. Разбира се. Това беше Baby, това беше Unicorn.